בעזרת השם מטבח ספר ליקוטי הלכות אור החיים, חלק שני, הלכות נטילת ידיים לסעודה ובציאת הפת, הלכה א'. א', כשיבוא לאכול פת שמברכין עליו ומוציא, יטול ידיו. עיין במאמר וביום הביקורים סימן ונבב. כי האכילה הוא חיי האדם. בעיקר כוח החיות שיש בתוך הדבר הנאכל הוא בחינת הדעת והשכל המלובש בו. כי בכל דבר יש בו חוכמה, ועל ידי זה יש לו כוח להחיות את נפש האדם. ובפרט אכילת איש הישראלי שהוא רק כדי להחיות את נפשו דקדושה, כמו שכתוב, צדיק אוכל לסובה נפשו. נמצא שעל ידי האכילה מקבלים חיות, היינו חוכמה, ומחיין את הנפש. ועל כן הוא בחינת המשכת חיים ועריכת ימין לתוך המלכות. כי הנפש הוא בחינת מלכות. ועל כן עיקר המזון הם חמישה מיני דגן, כי הם בחינת דעת. כמו שאמרו אבותינו ז"ל, כל תינוק שתואם טעם דגן וכו'. וזה חמישה מיני דגן כנגד הדעת, כמו שכתב רבנו. ועל כן הם מייזן זיינה, כי עיקר המזון והסביעה הוא מהדעת כנ"ל. ומחמת חשיבותם זאת, קבעו להם ברכה בפני עצמם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן תקנו לברך המוציא בהדייקה, בחינת הדעת הנ"ל. ואפילו על חמישה מיני דגן אין מברכין המוציא, כי אם על מה שנקרא לחם דייקה, אבל על שאר מאכלים שעושים מהם כגון פת הבא וחסנין ושאר מינין, אין מברכין עליהם המוציא. כי לחם הוא בחינת דעת שהוא בחינת לחם מן השמיים, שכתב שם רבנו, כמו שכתוב, לכו לחמו בלחמי. ועיקר הלחם הוא מה שנקרא לחם לעניין מצה, דהיינו שיכול לבוא לידי חימוץ, כמו שהביא המגן אברהם שם. כי עיקר הדעת הוא לחם של מצה, בחינת עוגה שהוציאו ממצרים, עיין שם. ומצה אין נקרא כי אם כשיכול לבוא לידי חימוץ, אם יהיו משהין אותה, והיינו כשנילושה עם מים. כי זה כלל, שהסתרא אחרא כרוך אחר הקדושה, ובכל מקום שיש קדושה יתרה, שם נמצאת הסתרא אחרא לבקש מקום לנהוג שם. ועל כן במקום שרואים התגברות הסתרא אחרא, יודעים שבוודאי במקום הזה יש קדושה גדולה. ועל כן אין יוצאים ידי חובת מצה כי אם כשיכול לבוא לידי חימוץ, כי אז דייקה הוא הלחם שהוא בחינת דעת שהוא בחינת מצה. ועל כן אם לא היו נזהרים לשומרו יטף, בוודאי יבוא לידי חימוץ שהוא סיטרא דמוטה, כי היא נמצאת במקום שיש שם קדושה שהוא בחינת דעת. כי עיקר הקדושה הוא הדעת. והעיקר תלוי כשהעיסה נילושה עם מים שהם בחינת חסדים שהוא בחינת דעת. ואז נקרא לחם, בחינת לחם מן השמיים, בחינת דעת, בחינת מצה, ואז יכול לבוא לידי חימוץ כנ"ל. וגם שיהיה דווקא מחמישה מיני דגן שהם בחינת דעת כנ"ל. ועל כן אין יוצאין ידי חובת מצה כי אם בחמישה מיני דגן. ועל כן אין מברכין המוציא, כי אם הלחם כזה שראוי להיות מצה, כי אז הוא בבחינת דעת כנ"ל. ועל כן, כשיצאו ישראל ממצרים הוכרחו לאכול מצה דייקה. כי אז לא היה להם קבלת התורה עדיין, ועל כן הוכרחו לצאת במנוסה, כי הייתה עדיין רשות פרעה עליהם שהוא בחינת ההסתרה, כי הוא אותיות העורף. ולא היה להם כוח לשבר ולבטל בחינת ההסתרה, מאחר שלא היה להם התורה. וכמו שהיית בתיקוני זוהר, שמחמת זה הוכרחו לצאת במנוסה, עיין שם. ועל כן הוכרחו לאכול דייקה מצה שהוא בחינת עצם הקדושה, קודם התלבשותה בסתרא אחרא בבחינת הסתרה. כי השם יתברך העלה אז את ישראל למעלה ממדרגתם בעלייה גדולה מאוד, כי לא היה אפשר בעניין אחר כמובן. כי מצה הוא בחינת דעת גדול וקדושה גדולה מאוד. כי הוא בחינת מחלוקת לשם שמיים, שהוא בחינת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, שהוא בחינת דרכי השם, שהוא מדרגה גדולה מאוד מאוד. אבל חמץ היא בחינת התלבשות הקדושה בסתרא אחרא, דהיינו שנתחמצה העיסה שהייתה ראויה להיות מצה כנ"ל, והוא בחינת הסתרה, לא היו יכולים לאכול כנל, כי לא היה להם כוח לבטל ההסתרה כנל. אבל אחר כך, כשרדפו מצרים אחריהם, ובתחילה באמת היה קשה לפני הקדוש ברוך הוא קריאת ים סוף, שהיא מפלת פרעה שבחינת ביטול ההסתרה ולזכות לדעת, כי לא הייתה להם אז התורה ולא היה להם כוח לזה כנל. וזה שאמרו אבותינו זל שאמר השר של ים, מה נשתנה אלו מאלו, דהיינו מאחר שאין להם תורה כנל. ואחר כך, כשנשברו ונטבעו בים סוף, על פי חסדי השם בזכות אבות, ואז נשבר כוח פרעה שהיא הסתרה, אז הותר החמץ, ועל כן אחר שביעי של פסח מותר החמץ וכנל. וזה פירוש ויופו בני ישראל את הבצק עוגות מצות כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמאמה. היינו שבהכרח הוכחו לאכול מצה ולא חמץ, כי גורשו ממצרים, כי גורשו דייקה. דהיינו שהוכרחו לצאת בחיפזון ובמנוסה, כי לא יכלו להתמאמה כמובן בספרים. שאם היו שועים קצת שם, היו נשארים שקועים בחמישים שערי טומאה חס ושלום. ומחמת שהיה עדיין כוח להסתרה, שהוא בחינת פרעה, רק שברחו משם בחיפזון גדול, על כן לא היו רשאים לאכול חמץ, כי אם מצא כנל, שהוא בחינת מה שהעלם השם יתברך עלייה גדולה מהפך אל הפך, מחמישים שערי טומאה לחמישים שערי קדושה. כי מצא הוא בחינת דעת עליון, בחינת שער הנון, כנראה מהמאמר הנ"ל. ב. ועל כן, כשרוצים לאכול לחם הנ"ל, צריכים נטילת ידיים, כדי לזכך ולתאר את הידיים על ידי מימי החסד שהם בחינת דעת, כדי שנוכל לשאת אותם בבחינת כי אשא אל שמיים ידי. ועל כן צריך להגביה את ידיו כדי לזכות על ידי זה ללחם מן השמיים בחינת דעת, מבחינת מחלוקת לשם שמיים, שאי אפשר לזכות לזה כי אם על ידי טהרת הידיים. ועל כן צריך להרער בתשובה קודם האכילה, זה בחינת הנחה, שעל ידי זה זוכים לתאר את הידיים כמו שכתוב שם. וזה שאמרו אבותינו זל, שמפני שהידיים מסקניות צריכים נטילה, כי כן נתבאר גם כן שם, שמחמת שהידיים עסקניות, על כן מתגבר שם עצבות רוח ביותר בבחינת עצבון ידיים, ועל כן צריכים לזכך ולתאר אותם, ועל כן אפילו כשאין אוכל בידיו צריך נטילת ידיים, ולהפך המאכיל אין לו צריך נטילת ידיים, כי העיקר תלוי באוכל דווקא שהוא צריך לתאר את הידיים כדי לזכות שיהיה אכילתו בבחינת דעת, בחינת לחם מן השמיים כנ"ל. ועל כן צריך דווקא כלי מחזיק רביעית, ועל ידי מים דווקא. כי כלי מחזיק רביעית הוא בחינת מלכות, שהוא בחינת הכלי, והוא בחינת דלת, שהוא בחינת רביעית. וכשנתמלאת עם מימי החסדים שהם בחינת דעת, שהוא בחינת כנל, אז נעשית מהדלת בחינת רביעית העין, כמו שכתב רבנו במקום אחר. ועל כן צריך כוח גברא דווקא. כי צריך להמשיך דווקא עריכת ימים לתוך המלכות, כי המלכות לית לה מגרמה כלום. על כן צריך דווקא להמשיך לתוכה חיים. ועל כן צריך דייקה שיבואו המים מכוח אדם כדי שימשיך החיים כנ"ל. כי אי אפשר שנמשך בעצמו, כי לית לה מגרמה כלום. כי על ידי נטילת ידיים נמשך עריכת ימים לתוך המלכות כנ"ל. כי על ידי נטילת ידיים זוכין ללחם שהוא בחינת דעת. והוא חיי הנפש שהוא בחינת מלכות כנ"ל. ועל כן נקרא מלכות על שם השולחן, בחינת שולחן מלכים. כי על ידי אכילה כנ"ל נשלם בחינת המלכות כנ"ל. ג. ועל כן צריך לעסוק בתורה על השולחן. כי עיקר המשכת החיים הוא על ידי עסק התורה כמו שכתוב שם. וזהו שאמרו אבותינו זל, כל שולחן שלא אמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו מזבחי מתים. כי הוא הפך חיים ועריכת ימים שנמשך על ידי עסק התורה כנ"ל. והוא בחינת עבודה זרה, הפך שלמות המלכות שהוא בחינת אמונה. אבל שולחן שאמרו עליו דברי תורה כאילו אכלו משולחנו של מקום. כי על ידי התורה קורין אותו יתבח נמצא, שהוא יתבח נמצא שם על השולחן. וזה שהביא ראיה מפסוק זה, וידבר אליי, זה השולחן אשר לפני השם, לפני השם דייקה, כי השם יתברך שם כנעל, הפך הסתרת פני השם חס ושלום. וזה פירוש, אשרייך ארץ שמלכך בן חורין, ושרייך בעת יוכלו. כי על ידי האכילה כנעל ושלמות המלכות שהוא בחינת מלכך בן חורין, כמו שכתוב שם. ועל כן זמן סעודת תלמיד חכם בתחילת שעה שישית, דהיינו אחר 5 שעות שעסקו בהם בתורה ותפילה, ועל ידי זה זוכין לדעת שהוא בחינת הכנעל, ואז יכולים לאכול סעודת תלמיד חכם שהוא שלמות הדעת כנעל ושלמות המלכות כנעל. ועל כן למדו רבותינו זה על זמן סעודת תלמיד חכם מפסוק אשריך ארץ הנעל. וכן כתב רבנו נוער מקום אחר, שאכילה בקשרות ושלמות הדעת. תלת. וזהו שאמרו רבותינו זה על כל המזלזל בנטילת ידיים נעקר מן העולם ובא לידי עניות. כי נטילת ידיים מבחינת עריכת ימים כנעל. ועל ידי זה זוכין לפרנסה כמו שכתוב שם. ועל כן יש 10 תיבות בברכת המוציא, וגם צריך לאחוז הפת ב10 אצבעות, כדי להשלים בחינת המלכות שכלולה מ10 בחינת שרי עשרות כנ"ל. ועל כן גדול המסובין בוצע, כי הגדול הוא בחינת מלכות, ועל כן הוא בוצע את הלחם כדי להמשיך חיים ועריכת ימים לתוך המלכות כנ"ל. ועל כן אין הבוצע רשאי לבצוע עד שיכלה מן מפירו ועונים, כי על ידי הברכה מעלין את החיות בקדושה המלובה שם שהוא בחינת הדעת כנ"ל. ועל כן צריך להמתין עד שיכלה מן מפיהם שהוא במקום ברכה שלהם, ואז יש לו כוח להמשיך דעת על ידי אכילתו כנ"ל. קצת ראשי פרקים מהלכות נטילת ידיים ובציעת הפת הלכה א'. עיקר התגברות הסתרא אחא במקום שיש קדושה. וזה חמץ ומצה, נטילת ידיים כדי להרימן בבחינת ניסה לבבנו וכו', כדי לקבל לחם מן השמיים. על כן צריך להרער תשובה קודם האכילה בבחינת הנחה ובמנוסה לא תלכון, בפורקנה בתראה, משום שיש קבלת התורה. אבל אז הלכו במנוסה כי היה עדיין רשות פרעו עליהם, על כן אכלו מצה, כמו שכתוב היופו את הבצק וכו'. צריך ללמוד על השולחן בבחינת עסק התורה, האכילה היא בחינת לימוד, כמו שכתוב, לכו, שברו ואכולו, כאילו אכלו מזבחי ממתים, הפך החיים. השולחן הוא שולחן מלכים, אשרייך ארץ שמלכך בן חורים ושרייך בעת יאכלו. הנטילה במים, בחינת חסד, בחינת מקווה מים. רביעית, בחינת מלכות, בחינת דלת, ונעשה הדעת, בחינת רביעית ההין. כלי וכוח גבוה, אפילו כשאינו אוכל בידיו צריך ליטול, ולהפך, המאכיל אין צריך. 10 תיבות בברכת המוציא, וגם צריך לאחוז ב10 האצבעות כנגד המלכות שרי עשרות, גדול המסובין בוצע על ידי אכילה בכשרות נשלם הדעת.